A słuchają Państwo oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś, czyli w piątek, drugi dzień marca. No i właśnie siódma minęła, a teraz będzie serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Współpracownik prezydenta generał Jarosław Karszewski odzyskał dostęp do informacji niejawnych. Wcześniejsza decyzja została uchylona. Apelem pamięci przed grobem nieznanego żołnierza zakończył się wieczorem Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 8-letnia dziewczynka w Słupsku i mężczyzna w Krakowie. Dwie osoby zginęły wczoraj po tym, jak załamał się pod nimi lód. Wydanie tej decyzji oznacza koniec procedury odwoławczej w sprawie postępowania kontrolnego wobec pana Jarosława Karszewskiego. Decyzja o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa generałowi Jarosławowi Karszewskiemu została uchylona. Generał stracił certyfikaty, które pozwalają na dostęp do informacji opisanych jako poufne, tajne lub ściśle tajne w połowie ubiegłego roku, a wnioskowała o to służba kontrwywiadu wojskowego. Ówczesny szef MON-u Antoni Macierewicz mówił, że przyczyną wszczęcia postępowania sprawdzającego wobec Karszewskiego było pojawienie się nowych informacji wskazujących na to, że może on nie dotrzymać kryteriów, które są wymagane przez tajemnicę państwową. Generał odwołał się. Co teraz postanowiono, informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren. Wydanie tej decyzji oznacza koniec procedury odwoławczej w sprawie postępowania kontrolnego wobec pana Jarosława Karszewskiego. Wszystkie decyzje i procedury w tym zakresie były prowadzone w oparciu o ustawę o ochronie informacji niejawnych. W wydanym komunikacie czytamy, że nie istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące Jarosława Karszewskiego. Generał jest bliskim współpracownikiem prezydenta. Stoi na czele Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda krytykował działania SKW wobec Jarosława Karszewskiego. Mówił, że w ten sposób próbuje mu się utrudnić sprawowanie zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. Apel pamięci przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie zakończył wczoraj wieczorem obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że pamięć o niezłomnych okazała się silniejsza niż próby jej zgładzenia przez komunistów. Obecni na uroczystościach weterani podkreślali, że są one dla nich bardzo ważne. Prześladowani, katowani, skrytobójczo mordowani i skazywani na zapomnienie. Tak jak przypominał prezydent Andrzej Duda, komuniści rozprawiali się z żołnierzami niepodległościowego podziemia. Jednak mimo tych wszystkich działań pamięć o niezłomnych zwyciężyła. Pamięć ludzka pozostała twarda i wierna. Wierna tym, którzy walczyli za ojczyznę do samego końca. Ale jak zauważył premier Mateusz Morawiecki, nie zawsze w wolnej Polsce pamięć o bohaterach była należycie pielęgnowana. Za ludzi honoru uważani byli ci, którzy byli zdrajcami i którym dopiero dzisiaj symbolicznie zerwaliśmy ich generalskie epolety. Uroczystość przy grobie nieznanego żołnierza zakończyło odczytanie apelu pamięci. Wzywam wszystkich niezłomnych żołnierzy wyklętych, cywilnych i wojskowych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Stańcie do apelu! Karol Darmoros, Polskie Radio. Nie żyje 8-letnia dziewczynka, pod którą załamał się lód na klasztornych stawach w Słupsku. Gdy dziecko wydobyto ze stawu, było nieprzytomne. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Podobnie było w przypadku mężczyzny, pod którym wczoraj załamał się lód na Wiśle w centrum Krakowa. Relacja Pawła Pawlicy. Akcja poszukiwawcza, a później reanimacja trwały w sumie 4 godziny. Na miejscu pracowały specjalistyczne jednostki straży pożarnej, w tym zespół nurków, którzy zeszli pod wodę w poszukiwaniu mężczyzny. Jak wynika z relacji świadków, 35-latek na Wiśle w okolicach Wawelu chciał przejść po lodzie z jednego brzegu rzeki na drugi. W połowie luty załamał się pod jego ciężarem. Mówi rzecznik krakowskich strażaków, kapitan Bartłomiej Rosiek. Apelujemy o to, aby zachować rozsądek. Czasami wydaje się, że ten lód jest mocny, twardy, natomiast później okazuje się, że ktoś wpada pod ten lód i dochodzi do nieszczęść. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Nie było uporczywego nękania. SMS-y to jeszcze nie jest stalking, uznał sąd i prawomocnie uniewinnił właściciela jednego z kantorów w Białymstoku. 240 tysięcy euro Leszkowi T. dał przyjaciel, żeby ten sprzedał je po korzystnym kursie. Oskarżony jednak całą kwotę przegrał. Wraz z żoną został zobowiązany do zapłaty pokrzywdzonemu kwoty ponad 1 000 000 złotych wraz z odsetkami. Sprawa została skierowana do egzekucji komorniczej. Mężczyzna próbował się dogadać. W pierwszym SMS-ie, po tym jak oskarżony dowiedział się, że przegrał całą kwotę, napisał, że ubezpieczy się na 1 000 000 złotych i spowoduje wypadek, w którym zginie. To jedyny sposób, by pokrzywdzony odzyskał swoje pieniądze. Faktycznie, to było niefortunne sformułowanie, przyznaje obrońca oskarżonego Piotr Iwaniuk, ale... To jest jeden SMS pod wpływem emocji. Każdy następny to jest próba ugodowego załatwienia sprawy. Innego zdania jest prokurator Marzanna Mielewczyk-Olszewska. Pokrzywdzony mówił, że czuł się zaniepokojony, że sytuacja rodzinna była napięta, były kłótnie, czego powodem były SMS-y wysyłane przez oskarżonego. Ale to nie wystarczy, by mówić o stalkingu, czyli uporczywym nękaniu, mówi sędzia Alina Kamińska. To, co pokrzywdzony myśli, jak odbiera poszczególne zachowania, nie może być jedynym kryterium. Przede wszystkim trzeba udowodnić, że dana osoba miała zamiar nękać pokrzywdzonego. Wyrok jest już prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Wcześniej sąd uznał właściciela kantoru winnym przestępstwa przywłaszczenia i wymierzył mu za to rok pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz karę grzywny. I to wszystkie informacje teraz. Wiadomości w skrócie, 7:30. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Co tam na igrzyska? A, już się skończyły. Już po, ale zaczęły się Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce halowe, na przykład w Birmingham. No i dobrze. Tak jest. W pierwszym dniu zawodów kibicowaliśmy w skoku wzwyż Sylwestrowi Bednarkowi. Pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 2 metrów i 25 centymetrów, co wystarczyło do 5. miejsca. W pierwszej próbie na 2,29 naprawdę mało brakowało i to by było brązowy medal, tak? Także nie dosyć, mam bardzo duży. No taka nowa koncepcja tych zawodów, no, to szybko się działo na 2,29, bo ci co mieli skoczyć, to skoczyli w pierwszych próbach i nagle zostałem ja, Kinarti, Przybyłko i nagle skok za skokiem, szybko, szybko. No, pierwszy skok mało brakowało, chciałem coś tam dodać mocniej, no i niestety nie wyszło. Panie Wojtku, pan co sądzi o skoku wzwyż? Jest pan na tak? Ale oczywiście, proszę pana, flopem skakuje. Zwyciężył 20-letni Rosjanin Daniil Łysenko, on nie skakał flopem, u pani jego rodaczka Maria Lasickiene w biegu na 3000 metrów Etiopka Genzebe Dibaba. Zostajemy na Wyspach Brytyjskich. W Londynie zapowiadało się arcyciekawe spotkanie w Premier League. Tymczasem emocje w spotkaniu Arsenalu z Manchesterem City skończyły się już w pierwszej połowie. Piłkarze Pepa Guardioli wbili kanonierom 3 gole i mówiąc kolokwialnie było pozamiatane. Po przerwie szansę na zmniejszenie rozmiarów porażki miał Pierre-Emerick Aubameyang, ale nie wykorzystał rzutu karnego i skończyło się na 3-0 dla The Citizens. W Hiszpanii wpadkę na Wyspach Kanaryjskich zaliczyła Barcelona. Prowadziła z Las Palmas po fantastycznym golu Leo Messiego z rzutu wolnego, ale gospodarze wyrównali z karnego i mecz zakończył się remisem 1-1, co skutkuje topniejącą przewagą Barcelony nad Atletico Madryt. Ta wynosi już tylko 5 punktów na rzecz ekipy Ernesto Valverde. Mecz lidera z wiceliderem już w najbliższą niedzielę. W kraju rozegrano jedno spotkanie w siatkarskiej plus lidze. Z Padą Szczecin 0-3 przegrał z Treflem Gdańsk. Mówi atakujący Trefla Damian Schulz. Początek pierwszego seta był trochę nerwowy, tam teraz, żeby nie skłamać, nie wiem, do 15-15 było naprawdę zacięcie. Potem już ustawiliśmy ten mecz zagrywką, za tym poszły punktowe bloki. To jeszcze tenis i porażka Magdy Linette w Challengerze w Indian Wells w Kalifornii. Polka przegrała w drugiej rundzie w 3 setach z Amerykanką Danielle Collins. Dosypało trochę śniegu i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że jutro uda się pierwszy raz w tym roku zrobić kulik. Koń jest, sanie są, 11 sanek jest i tylko, jak to się mówi, pognać w las i na pola. A chwilowo to mogę podzielić się z państwem chrupiącymi bułkami, z masłem i z powidłami. No i pięknie, 11 sanek, ale mam nadzieję, że nie jeden koń, bo nie wytrzyma. Nie pociągnie. A teraz prognoza. No, dzisiaj kulik też można by organizować. Słońce wzeszło o 6:20 nad Warszawą oczywiście, a zajdzie o 17:15, dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3:12. W całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami, zwłaszcza na północy oraz we wschodniej połowie Polski, wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe słabe opady śniegu. Temperatura wszędzie ujemna, Lublin, Zakopane, Przemyśl 8, poniżej, Gdańsk, Suwałki, Łódź, Warszawa, Kielce 7, Bydgoszcz, Kraków 6, Szczecin, Poznań, Katowice 5, w Opolu 4, we Wrocławiu 3, minus 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma.

słuchacz zapytał, czy to jest zapowiedź nowego albumu Walking Papers. No to jest nowy album Walking Papers zatytułowany WP2 albo WP2. A teraz, proszę Państwa, większość z Państwa słyszała na przykład takie określenie śmiać się jak głupi do sera. To chodzi o takie uśmiechy, często nie wiadomo czym spowodowane. Okazuje się, że uśmiech to nie jest, albo nie będę zdradzał zresztą wszystkiego. Dziennikarz Piotr Adamczyk chciał sobie wyrobić nowy dowód osobisty. Poszedł do Wydziału Spraw Obywatelskich. No ale co to za zdjęcie? Moje. Ale jakie? Normalne. Nie, nie, proszę pana, to nie jest normalne zdjęcie. Nie jest normalne, a jakie? Uśmiechnięte. To źle? Do dowodu nie może pan być uśmiechnięty. A dlaczego? Bo uśmiech to nienaturalny wyraz twarzy. Pani żartuje. Nie, proszę pana, proszę sprawdzić w przepisach. Przepis mówi, że uśmiech jest nienaturalnym wyrazem twarzy. Może pan sprawdzić na stronie obywatel.gov. To mam przynieść zdjęcie z ponurą miną? Nie, musi pan być naturalny, tak jak na co dzień. Ale ja na co dzień jestem uśmiechnięty. Uśmiechnięty. Pan się ze mną drażni. Nie drażnię się, proszę na mnie spojrzeć. O, uśmiecham się do pani przecież. Pan się uśmiecha, bo chce mi pan zrobić na złość. Dobrze, troszeczkę na wprost mnie. Podbródek do góry. Tak, tak, tylko troszkę na prawo. Te oj, nie za dużo, teraz w lewo. Bez uśmiechu. Okej. Super. Nie wolno mieć uśmiechu z zębami. Pani Ania, ekspertka od fotografii do dokumentów. Usta muszą być zamknięte, naturalny wyraz twarzy. Nie mogą być nawet rozchylone usta, bo jak zobaczą, że są nawet minimalnie rozchylone usta, jest, no jest problem. Jeżeli chcielibyśmy mieć wyraz twarzy, który nie wyraża nic. Ireneusz Krosny, aktor specjalizujący się w pantomimie komicznej. To takiego wyrazu za bardzo nie ma. Jeżeli nawet człowiek jest nieżywy i rozluźnią mu się wszystkie mięśnie twarzy, to trudno uznać to za naturalny wyraz twarzy. Ja często mówię, żeby się uśmiechać oczami. Paweł Mycko, Laboratorium Fotograficzne ProLab. Czyli tak, żeby mimika twarzy się nie zmieniła, natomiast tak, żeby było widać, że to zdjęcie nie jest potwornie smutne. Staramy się z tego klienta wyciągnąć bardziej, żeby to było na krawędzi. Jeszcze to zdjęcie, żeby było szczęśliwe, ale żeby było takie, żeby jednak ci urzędnicy je przyjęli. O wyjaśnienie, jak powinno wyglądać poprawne zdjęcie do dokumentów, a także dlaczego naturalny wyraz twarzy oznacza brak uśmiechu, zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Niestety, ministerstwo nie zgodziło się na rozmowę w tej sprawie. Myślę, że chodzi o programy do rozpoznawania twarzy. Program przewiduje pewne ruchy mięśni twarzy, na przykład przewiduje ruchy związane z uśmiechem, czyli mięśnie śmiechowe. No i wtedy on mniej więcej potrafi od twarzy jakiejś tam wyjściowej wytworzyć twarz smutną, uśmiechniętą i jakąś jeszcze inną. Jeżeli ta wyjściowa będzie już uśmiechnięta, być może te programy będą miały problem z rozpoznaniem danego człowieka. Teraz to się zmieniło tak, że do paszportu, do dowodu, do prawa jazdy, no wiadomo, że na wprost ten wyraz naturalny twarzy, nakrycia głowy nie wolno mieć, można mieć jakieś tam ozdoby dodatkowe. Kolczyki mogą być. My staramy się, żeby te kolczyki, zawsze klientkom mówimy, żeby te kolczyki były bardziej delikatne, no bo to różnie z tym bywa, nie jakieś takie bardzo świecące, ozdobne, no bo nie wiadomo, jak urzędnicy się na to, do tego odniosą. A makijaż to jest druga sprawa. Ja proponuję zawsze mieć. Za mało się uśmiechamy. Jest coś takiego w naszym mózgu, że my jesteśmy gdzieś tam, czujemy się troszkę zobligowani do odpowiadania tym, z czym się spotykamy. Jeżeli ktoś do nas podchodzi z szerokim uśmiechem, mówi dzień dobry, to zwykle staramy się uśmiechnąć, choćby nawet podświadomie. Więc gdyby ludzie zaczęli się uśmiechać, no żylibyśmy w sympatyczniejszym świecie. Każdy mimo wszystko chce jednak być pogodny na tym zdjęciu, zadowolony z tymi kącikami podniesionymi do góry. Jest to zdjęcie na pewno bardziej przyjazne dla drugiego człowieka do odbioru. Człowiekowi lepiej się żyje, jak się do drugiego człowieka uśmiecha. Tak, zastanawiam się, czy Państwo słuchali tego wszystkiego. I czy jakiś choćby jeden mały wniosek? Popatrzcie wokół siebie, ile naburmuszonych osób, ile oczu wlepionych w jakieś ekraniki telefoniczne. A nagle jak złapiemy czyjś wzrok, spróbujmy, o tak bez powodu uśmiechnąć się. I to naprawdę robi dobrze. Ja tam czasem próbuję. like it so fast, never know what bit ya. Burning on wire, set you on fire, never know what hit ya. What you think was a passing thought, always come back to get ya. You have to fit the consequence of living deep within ya. Evil is as evil does. Try to run away, push or come to shove. Evil is as evil does. You try to hide from it, never find love. Angel on your shoulder, desperate to control ya. Devil on the other side, digging his claws into ya. You try to bind a right or wrong, it only will confuse ya. You stick to the dark, dive in the light, Saturday will lose ya. Come to shove. Evil is as evil does. You try to hide from it, never find love. What is wrong? What is right? What is black and what is white? Why does history repeat the same conclusions? What is dark? What is light? Will she suck or will she bite? What's inside of me? Teraz dobrze byłoby nadrobić pewną zaległość, bo to wszystko, co mówiłem o uśmiechaniu się i te relacje z robienia swojej fotografii do dowodu, to przygotowała Agnieszka Szwajger. I byłoby nieelegancko, gdybyśmy tego na antenie nie podali. A teraz w sprawie muzyki. Państwo oczywiście mają różne opinie, różne prośby, koncertu, życzeń nie ma, ale pojawiła się taka prośba, pytanie, czy ja pamiętam taki bardzo stary przebój o żeglarzu i to chyba było po niemiecku w ogóle i to mi uruchomiło jakieś tam trybiki w głowie i rzeczywiście i pobiegałem, poszukałem po półkach i proszę uprzejmie. Simon, deine Heimat ist das Meer. Seemann, lass das träumen, denk nicht an zu Haus. Seemann, Wind und Welle, deep blue sea. Denke. Your ship is your love. Nicht an mich. And the stars are your best friends. Seemann. And though you find your thrills in die Fremde. In the places far away from me, just remember, I'm always waiting auf dich. When your journey ends. Deine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii. Deine Liebe ist ein Schiff, deine Sehnsucht ist die Ferne und nur ihnen bist du treu. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyście wiedzieli. To mówię ja, Tytus Dezo z Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Uwaga! Ważna wiadomość dla zainteresowanych zakupem samochodu w dobrej cenie. Według naszych źródeł, legenda niezawodności Toyota wciąż posiada auta na wyprzedaży dostępne od ręki. Zainteresowanych zakupem auta wyróżniającego się stylem i zaawansowanego technologicznie, Toyota zaprasza do swoich salonów na dni otwarte 3 i 4 marca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski przygotował skrót informacji. Ponad 4 godziny trwało w Jerozolimie pierwsze spotkanie zespołów polskiego i izraelskiego do spraw dialogu prawno-historycznego. Tematem były m.in. wątpliwości dotyczące uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Bronisław Wilczeń, członek polskiego zespołu, ujawnił, że jest pomysł powołania instytucji, która ułatwiłaby kontakt historyków z obu krajów. Wspólne badania eliminują wzajemne oskarżenia o stronniczość. Badania są wspólne, a więc to jest ta rozmowa. W ogóle wymianie bliższej, bo też jest sprawa taka, że obecni mieszkańcy Izraela nie za dobrze wiedzą, co naprawdę się działo w Polsce w czasie II wojny światowej. Obie strony przewidują kolejne spotkania. Projekt tak zwanej ustawy degradacyjnej jest już w Sejmie. Wczoraj przyjął go rząd. Nowe prawo zakłada, że stopni oficerskich i podoficerskich pozbawiane będą osoby, które będąc w organach bezpieczeństwa państwa działały na rzecz podtrzymywania reżimu komunistycznego oraz na szkodę państwa polskiego. Ustawa zgodnie z zapowiedziami pozwoli zdegradować m.in. generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani zgodził się być kandydatem partii Forza Italia na premiera Włoch. Ogłosił to lider ugrupowania Silvio Berlusconi. Wcześniej szef Europarlamentu kilka razy odrzucał ofertę byłego premiera. Z sondaży wynika, że na wyborcze zwycięstwo największe szanse ma centroprawicowa koalicja, w której partia Berlusconiego jest najsilniejszym ugrupowaniem. Jeśli w niedzielę koalicja otrzyma 40% głosów, co zapewnia większość w parlamencie, Tajani stanie na czele rządu. Pełny serwis Trójki o 8, a przed nami ekonomia. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Zaczynam od informacji rynkowych. Wyraźne spadki w Nowym Jorku przez pierwszą część sesji indeksy na Wall Street rosły, ale nastroje zdecydowanie pogorszyły się po zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa o nałożeniu ceł na stal 25% i aluminium 10%. Dow Jones stracił prawie 1,7%, S&P ponad 1,3% na minusie, Nasdaq podobnie pod kreską. Azja również na minusach, Seul ponad 1%, Tokio aż 2,7% pod kreską, Hongkong traci 1,5%. Ropa nieco tanieje, baryłka poniżej $61, złoto bez większych zmian po $1,318 za uncję. Waluty od rana drożeją, euro kosztuje 4,19 zł, dolar po 3,41, funt po 4,71, a frank szwajcarski po niemal 3,64 zł. Zagraniczni pracownicy zaczęli wypełniać lukę w finansach ZUS. Resort pracy chce ułatwić ich zatrudnianie. czytamy w piątkowej Rzeczpospolitej. Jak wynika z szacunków dziennika, w zeszłym roku obcokrajowcy mogli oddać państwu nawet 6 miliardów złotych w postaci różnych danin. Tymczasem negocjatorzy z Komisji, Europarlamentu i Bułgarii kierującej pracami Unii uzgodnili wstępny kompromis dotyczący zmian w przepisach o pracownikach delegowanych. To regulacje niekorzystne dla polskich firm. O szczegółach Beata Płomecka. Europejscy pracodawcy nazwali te ustalenia zwycięstwem protekcjonizmu gospodarczego. Europejscy związkowcy byli zadowoleni. Zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników od początku kwestionowała Polska, która obawiała się bankructwa wielu firm i postrzegała wszelkie zmiany jako próby wyeliminowania tańszych pracowników z rynków Europy Zachodniej. Najnowsze ustalenia przewidują podniesienie płacy minimalnej osób wysyłanych do pracy za granicę, objęcie ich wszystkimi układami zbiorowymi i skrócenie czasu delegowania do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia o pół roku. Tak to komentuje europosłanka Danuta Jazłowiecka z Parlamentarnej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. To jest bardzo niebezpieczny zapis, dlatego że on daje możliwość dla państw, które będą chciały stosować protekcjonizm, nie wyrażania zgody na to, żeby wydłużyć. Są jeszcze szanse na wprowadzenie zmian, choć będzie to niezwykle trudne. Teraz ustaleniami zajmą się europejskie rządy. Pierwsze spotkanie unijnych ministrów pracy zaplanowano na 15 marca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. U nas za oknem niebieskie niebo, słońce, a to oznacza wyż i mróz. W kraju będzie dziś zachmurzenie małe i umiarkowane miejscami, zwłaszcza na północy oraz we wschodniej połowie kraju. Wzrost tego zachmurzenia do dużego i tam możliwe słabe opady śniegu. Temperatura wszędzie minus. W Lublinie, Zakopanem i Przemyślu 8, Gdańsk, Suwałki, Łódź, Warszawa i Kielce 7, Bydgoszcz, Kraków 6, Szczecin, Poznań i Katowice 5, w Opolu 4, we Wrocławiu 3, to wszystko poniżej zera. Zachód Europy, a też bez przesady, w Berlinie minus 4, w Brukseli minus 2, Londyn 0, Paryż plus 9, Madryt 12, Rzym 16, a Lizbona 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyście wiedzieli. To mówię ja, Tytus Dezo z Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Lenovo szybki procesor Intel Core i5 zapłacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piszą państwo oczywiście dotykając różnych tematów, ale ten materiał Agnieszki o uśmiechaniu się, o zdjęciu wywołał naprawdę dużo reakcji z państwa strony. Wszystkiego nie jestem w stanie przedstawić na antenie, ale pan Robert z Suwałk napisał tak: panie Wojtku, kilka lat temu miałem przyjemność być kilka dni w Stanach Zjednoczonych, w LA, czyli rozumiem, że w Los Angeles. Tam to normalne zachowanie, że ludzie uśmiechają się do siebie. Natomiast po wylądowaniu w Polsce z przyzwyczajenia uśmiechnąłem się szeroko do celnika. Skończyło się na szczegółowej kontroli bagażu osobistego. Pan Robert pisze. Panie Robercie, ale po pierwsze, nie można się zarażać. Po drugie, może ten celnik miał jakiś gorszy dzień. A po trzecie, rzeczywiście rozejrzyjmy się dookoła i zastanówmy się, dlaczego tak wiele osób to osoby ponure. Może to tylko poza. Może jesteśmy czymś przygnębieni. Może trzeba z tym walczyć. Może właśnie takim zwykłym, głupim uśmiechem poprawimy sobie tę ponurość. With a million sucker-like teeth, hungry for trochę niesamowite, ale z zupełnie innej strony, od zupełnie kogoś innego przyszedł taki list. Panie Wojtku, ja mieszkałem w Stanach 12 lat i na pierwszej wizycie w kraju, po 12 latach we Wrocławiu na lotnisku, trafiłem chyba na tego samego celnika, bo też skończyłem na osobistej kontroli. Życzę wszystkim uśmiechu. A nie, może ci celnicy mają jakiś problem, ale... No nie, no to były tylko dwa głosy. Nie wierzę, żeby wszyscy celnicy byli ponurzy i jak się do nich uśmiechnąć, to natychmiast każą się rozebrać. Skończyła się piosenka. Czekamy na gościa. Na razie nie dojechał, no to gramy. lips always reminds me. Walks on the boulevard, two lovers arm in arm, lost in each other's charms. I think of on my lips always reminds me. Those words you said to me, a lover's poetry for all eternity. I think of you, and as the years go by, do tego, co mówił pan Wojtek. Chciałem powiedzieć, że tym ponurym celnikiem to byłem ja. Więc rzuciłem tę robotę i obecnie wypasam owieczki w Sudetach i mam święty spokój i jestem ciągle uśmiechnięty. No dobrze, ale ktoś musi na tej granicy sprawdzać. To jednak apelujemy, żeby celnicy się troszkę rozluźnili. Mateusz Matyszkowicz w studiu, ale najpierw jeszcze sygnał. Czarnoksiężnik. A teraz przysłowiowy dzień dobry i pytanie, dobry. Z czym pan do nas przybył? Przybyłem dzisiaj z książką, która na pewno spodobałaby się słuchaczowi, który dzwonił przed chwilką. Co prawda bohaterowie, autorzy książki, którą mam tutaj dla państwa, nie wybrali pasania owiec, znaleźli coś innego. Pszczelarstwo. Młode małżeństwo, Ewa i Paweł Piątek, porzucili huczny Wrocław, pełen korpo roboty i rzeczywiście założyli na wsi pasieka. Ta książka, dziennik, ta książka pasieka Dredziarza, którą dzisiaj państwu chciałem zaproponować, wpisuje się w taki nurt bardzo modny ostatnio wydawania wersji książkowej blogów. Co prawda, ta pasieka Dredziarza jest napisana specjalnie na zamówienie wydawnictwa, ale kto śledzi aktywności blogerów, ten wie, że jest także blog pasieka Dredziarza. Więc ta dwójka ludzi założyła pasiekę, opisała to wszystko w książce. Część rozdziałów napisał on. Te traktują głównie o tym, jak żyją pszczoły, jak się z nimi obchodzić, a część napisała ona i to jest o życiu na wsi, na pasiece, o kontaktach z sąsiadami, z przyjaciółmi. Ta książka to jest też taki wielki manifest tego, że to nie jest być może zawsze taki głupi pomysł rzucić to wszystko i jechać w przysłowiowe Bieszczady. Ale jeszcze audycję do końca poprowadzę. Dobrze, a potem? A potem się zastanowię. To razem. Mateusz Matyszkowicz, dziękuję bardzo. Time.